राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 30 दिसंबर 2002 प्रातः 5 बजे इतवन स्वर्ग आश्रम राम संसार तब तक साधन नहीं है। ये भगवान देखना चाहिए। भगवान अनेक रूप हुए, एक ओम बहु श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हूं, तो परमात्मा ही दिखेंगे तो किसी की सेवा होगी स्वरूप से प्रवृत्ति सेवा में प्रवृत्ति पदे होगी स्वाभाविक सेवा करनी होगी सेवा स्वाभाविक व्यक्ति रूप से आए परमात्मा है शरण ने कहा कि मैं इधर गाड़ी में बैठा था तो एक आदमी का टिकट नहीं था, उसको टीटी तंग कर रहा था, मेरे पास में रुपये थे, रुपये होने मन में दे दू इनको, तो दुख हुआ मन में, दुख रुपये थे पास में, दिया नहीं जाता था, कहते दे देंगे तो फिर मांगना पड़ेगा, टिकट में जरूर थे, उतरे रुपये थे, टिकट में थे, तो नहीं दे सका। नहीं दे सका तो कारण क्या, कारण के वो भाई जरूर थे, तुम भगवत बुद्धि हो तो दे देते, भगवान से हो लग जाए अपने दुखो सुखो भोग ले। भगवत बुद्धि होती है तो उसका व्यवहार अच्छा होता है सबके साथ, उदरता होता होता स्वाभाविक। और जो सेवा अर्पण करता है वो सेवा भगवान की सेवा है। सेवा है उसकी। तो भगवत बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि एक ओम बहु श्याम, एक ही तो बहुत हुए हैं, भगवान ही हुए अनेक रूप से, बहुत रूप से हो गए, बहुत रूप से भगवान ही हुए, तो भगवान ही है। भगवान की सेवा हो जाए इसे सेवा और क्या दीजिए, तो स्वाभाविक सेवा हो जाएगी स्वाभाविक। स्वाभाविक सेवा नहीं होती है तो भगवत बुद्धि नहीं हुई है। कड़े में कह दो भाई भगवत बुद्धि है, भगवत बुद्धि होगी तो सेवा होगी। अपने पास पैसे है तो सेवा करने भी है, अपने सुख पाओ दुख पाओ किसी भी हो भगवान की सेवा होगी। तो वो कंजूसी होती है तो दुख पाता है आदमी, दुख पाता है, पैसे छोड़ते नहीं, दुख को स्वीकार करता है, दुख मिटता नहीं, सेवा करते दुख मिट जाए, आवत मिट जाए, दुख मिट जाए, आयु मिल जाए, बहुत होती तो हो जाती है। भगवान सेवा है कैसे ऐसे होती है। हो भाग्य जो भगवान की सेवा हो जाए बस। दोनों में लड़ाई होती है, लड़ाई रुपये में लोभ होता है ना, वो लड़ाई होता है, रुपये खर्च में हो जाए। काम खोद लोभ तीन दरवाजे नरकों का हो जाए, नरकों दरवाजे बैठे आगे नरक नरक है। ये भगवत बुद्धि हो तो लोभ हो गई जी, भगवान के नहीं खर्च हो गया, आनंद की बात हुई, उसका आनंद होता है, मस्ती आती है। ऐसा मौका आने पर सेवा नहीं होती लोभ के कारण, रुपया में मोह है, महत्ता है लोभ की। लोभ होता है त्याग नहीं होता, दुख होता है मन में दुख सह लेते हैं लोभ के कारण। एक साल तो है नहीं हो दुखी नहीं होता, जो पते पर सत्संग करता है ऐसे बात में दुख होगा, पर दुख होने पर भी त्याग नहीं कर सकता। लोभ बात है लोभ, उदारता है नहीं, खुशी लोग ले गया पर खुशी तड़ा लगा हुआ है, खुशी लोग ले गया हम कह सकते। इस बात से लोभ के बस में नहीं होना, लोभ नहीं होता तो उदारता आ जाती है। दया के खजाने की खुशी लोभ ले गया, दया खजाना बंद पड़ी गया, लोभ ले गया, नहीं तो दया खजाना खुला रहे क्या बात है। और संतों को जाने हैं श्रेव दिया रहती है देह में स्वभाविक, रुपया खर्च करने के लिए है, खर्च के सिवा क्या करेंगे। ये असली बात है, किसी का दुख मिट जाए इत्यादि जित लाभ है, लोभ में थोड़ी लाभ है। तो सब जगह भगवत बुद्धि हो, भगवान है भगवान है भगवान है, सेवा देने के लिए आए प्रभु है। प्रभु ने कृपा करी है जो सेवा ले रहे उदारे। शरणानी कहते थे एक दिन गया भिक्षा को, क्यों आया है कि देना सिखाने के लिए आया हूं, तुम देना सीख जाओ, नहीं सीखो तुम्हारी मर्जी, आया हूं मैं तो सिखाने के लिए। तो संतों का स्वभाव है दया सिखानी, देना सिखाना। एक शेष भैया थे, वहां चार आना लगते थे, चार आना तो है दो भाई सुनना सुन क्या बाबा टिकला दे, टिक कर दे चार आना का। कृपा करो, दया करो, क्षमा करो, क्षमा क्षमा कैसे करें? हम आप पात्र नहीं हो, तुम्हारे पैसे न हो तो दया करे, क्षमा कर दे। तुम्हारे पास पैसे रहे, हमारे जरूरत तो दया कैसे करे, कैसे कर दे, दया कैसे करे बता। तो दे बाबा ने दया करो, दया करो, दया नहीं होती। तुम्हारे पास पैसा ना हो तो दया कर दे, दया तुम्हारे पास पैसा है फिर दया कर दे। हमारे जाना है गाड़ी चढ़ाना होते होते दे दिया बस, ऐसे बोले दया कैसे करे बताओ? तुम्हारे पास पैसा न हो तो दया करे, हम पात्र न हो तो दया करे, हम पात्र है, पैसा तुम्हारे पास है फिर दया कैसे करे बताओ? माफ करो, माफ करने माफ होता नहीं। तुम्हारे पास पैसा है जी, माफ नहीं, माफ करो, माफ कर रहे। अच्छा बाबा ये बात है, माफ करो, माफ नहीं। तो ठीक है, दे ही दिया उसने, बाबा ने ले लिया। हमारे जरूरत है, तुम्हारे पास पैसे है, माफ नहीं हुआ। तुम्हारे पास पैसा न हो तो माफ कर दे, और हम पात्र न हो तो पैसा कर दे। तुम्हारे पास पैसा, हम है पात्र, माफ नहीं हुआ। पैसे वाला गुनेगार है, माफ नहीं हुआ। पैसा नहीं हो माफ करे, पैसा तुम्हारे पास है हम पात्र है कैसे बताओ? हम पात्र न हो तो दया कर दे, तुम्हारे पास पैसा न हो तो माफ कर दे। पर तुम्हारे पास पैसा रहा, मैं पात्र, बोले माफ कैसे हो? तो दे बाबा ने ऐसे संत है, ऐसे पैसा मांग लेते थे। हम पात्र है, तुम्हारे पास पैसे है, दया करो, क्षमा करो, क्षमा नहीं करे, क्षमा करो, क्षमा क्षमा नहीं होती। हम पात्र नहीं होता क्षमा कर देंगे, तुम्हारे पैसे ना हो तो खा दोगे। तुम्हारे पास पैसे है, हम पात्र हैं, माफ कर सकते हो। संता वही है, संतों की रीति अलग अलग होती है। साहब कहते हैं माफ करो, माफ माफ नहीं करें, माफ करेंगे नहीं। माफ करेंगे, हमारी जरूरत है, हमें जाना है। तुम्हें देना ही पड़ा, अच्छा चिप जाए आप जो चिप जाओ खून दोष होता है। माफ करो, माफ माफ माफ देगा, माफ करना है। तुम्हारे पास पैसे न हो तो माफ कर दे, हम पात्र न हो तो माफ कर दे। तुम्हारे पास पैसे है, हम माफ पात्र है, माफ कर दे। ठीक है, नहीं बना माँ बोलो, माँ बोलो, ऐसी बात है महाराज। संतों की गति, संतों की गति, संतों की गति। रामदास जग से लगे जाए, वह तो संसार सा भीतर उल्टा था। केड़ो छोड़ा हो जैसे आनंद अमर मिले, आप समझो मैंने पात्रता समझो, मैंने योग्यता समझो, कर्तव्य समझो, तुम्हारी मर्जी। अब तुम खुल ले हो, आप समझो, आप समझो, कर्तव्य समझो, कर्तव्य। ऐसे संत होते हैं, हमारे पास बैठ है नहीं, चार ना तो उठा चार। कृपालु संत है, कृपालु, कृपा करने वाला बाप नहीं हो। सब शीर है भाई, वस्तु सब का शीर है, शेर से पैदा हुई है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जमीन है, ऐसे ही पैदा हुई है। तो पैदा होने में बहुत संग्रह पैदा हुई है, इस बात का आप अकेले ही नहीं है। हमारा भी अकल होता है, आप समझ बोले, आप बता गई कर्तव्य समझो, आप समझो, ये बात है। संसार में सब चीज सबकी है, भूखो रोटी ले भाई, रोटी में भी सबका हित है, सबका सबका हक है। वो कह दो दया करो, दया करो, दया नहीं हुए, क्षमा करो, क्षमा नहीं हुए। संतों का नमूना है ऐसा, असली बात बताओ। असली बात ये है कि जिसके पास जो चीज है दूसरी आवश्यकता है तो उसने देनी चाहिए। तुम आए जन्म जन्म लिए, जो साथ में लाए नहीं, यहां से पैदा किया है, यहां जरूरत है तो दे दो, बड़ी अच्छी बात है, बहुत पमोरी बात है। माफ हो गई नहीं, माफ करो, माफ, माफ नहीं करे, माफ हो गई नहीं। हम पात्र नहीं हो तो नहीं, नहीं हो, पात्र नहीं हो तो मत दो, तुम्हारे पैसे न हो तो मत दो, माफ नहीं होगा। बोट से पियो, बोट बजाज से पियो, क्या बात है। सब जगह भगवत भगवान है, भगवान है, भगवान टिकट मांगते हैं, भगवान की सेवा कर दो भाई। मन में खुश हो जाओ, आज तो ठाकुर जी ने कृपा कर दी, सामने आ गया, सेवा ले ली है मन से, कृपा मानो भगवान की। भगवत बुद्धि गए तो फिर उदास है भाई, सेवा होगी, ठाकुर जी है। बिजनौर में करैया भगत था, करैया चला था डाकू, बंदू सामने करे तो मैं बात पूछी कि क्या लोगे, प्राण लोगे कि इज्जत लोगे कि पैसा लोगे, कि पैसा देंगे तो अच्छा भी सूत्री बोले दो, प्राण दो प्राण दे दो, इज्जत ले लो, कलेक्ट कर रहे हैं उसे समाचार है तुम्हारा तो डाका पड़ा कि ना डाका पड़े जी, उसका पैसा है उसी का है, और बहुत जरूरी रात आया तो नींद खोटी उड़ कर सा बहुत आवश्यकता थी। क्या नाम वो अजमेर के पास गाँव है नहीं, लाओ पैसा दे, हमारे स्त्रियों का हाथ में लगाना है, यहाँ बताना ले जाओ बात तेजोरी अच्छा भी। कहता पूर्ति हो थोड़ा दिनों में व्यापार में सब पच पूर्ति हो गई, ये डर लगता ही ये दस मनी हम नहीं तो पद परेशान, हमारी चीज है वो दूसरे की हो नहीं होती, उनके ही ले जाओ बड़ा माजी बात कहीं पर आया करती बेटो वो कहा कि मेरी माँ मर गई, अब बारह दिन तो काम धंधे हो गए, चलो सत्संग करो, तेरी माँ मर गई।